Ezeket de mind összekész, ennek a kárpapó. Jön nap, ami a jó bírt a pálinkát inni. Na, ma nem itt áll. Majd mindjárt a Zilla várj egy pillanat. Majd először nem is tudom, hogy volt ez a... Úgy volt, hogy összeállult itt, ha esnek a asztalt kell beletenni. Hát ott tudom. És a sok időt kiget, elkezdtem. Gyere már az asztalt rendezzétek az Attilával, én most a pálinkát válogass. Vigyázzál! Mondtam neki, hogy várjon! Látod már! Pisárnak jó, nem gyújt azt. Várjál már, ha pisárni akartam! Hova sietsz annyira lenne, hát úgy megvan már. Várni kell. Ha most is mi a készségű? Mit csinálj meg a részek, amikkel be lehet szorítani a... Hogy is hívják a katon? Ide kell hozni a dobozt, hogy a dobozba kell tenni, meg meglássuk mi lesz. Most, hogy akarjuk beletenni? Hát azért, hogyha a Szilvéknek adjuk ki a földet, oda ki kelljen menni egy olyan embernek, aki az érzőt húna megye, mert egyszer voltunk ottan, én azt nem tudom, hogy meg tudom pontosan mutatni, hogy hún van. Mi van egyetlen színak, ami, hogy hívják, körül van ápolva, vagy szalagosan? Mi? Mit mondasz? Mi az, ami neked körül van a szalagozva földre? Mit tudom én? Oda fújt a szél, hogy a tájra utók jengedte a fizét. Ugyan Attila, belőlük miért nálam falukat rakni, hogy akkor már megfogni az asztalhoz. Kevénnyen ki. A padokat egymást a széljel. Jó, csinál. A semmibe. Tudj össze. Akkor meg kell folytanom az egészet. Hát akkor kérdez, ahogy bőven. Várjál, jó lesz úgy, ahogy volt, akkor csak fogd úgy, ahogy volt. Nem, amúgy mondtad. Akkor kéma fele, befele jövesz, mindegy fasz. Nem, fogja, mindegy, amúgy fogja meg. Fogja legalább a padokat akkor. Mindegy, mert megfogja. Leesik a pad így. Nem fog leesni. Majd meglátod, na. Hát kiderül. Mindegy, fogd valahogy. Nem lesz, ami fogja a padot. Most kell összeragasztni. Mi? Össze kell ragasztni, megint szóval tékozni egy kicsit. Hát össze, majd hozom az ideig, hogy fogni. Mamak a bátyát nem tudja. Hát még egy kicsit arrább törvasztom, hogy itt bemenjen egy ideig. Nyomjuk csak arrább. Rasztal? Rasztal az ajtókat. Ja? Ja. Na. Várjál, majd a papírt majd kihajlít volna. Na, így be. Na, hol a ragasztó? Ott van, ahogy hívják. Mamám, mondja. Mondtam, hogy a végére mindig fog meg, aztán úgy hagyom, hogy... De csak a tűz. Tudod, mit cseszél, édesanyám? Ma. Hogy a Brigitának nem fűt. Nem értem. Hogy a Brigitának nem fűtét oltál. Hát most mit csináljak vele, hogy írtál elszaladtam. Hát most fűthetél volna a Vicky-tűz. Úgy is mennek még nézni. Hát így van. Hát azért most megint is külön állunk. Hát de miért nem akkor mondtad, hogy Briginek is ranya? Most jutott eszembe. Na hát. A kovac, ezt a sor, kellene mérget. Igen. Van, hogy mérget kell vannak venni, ott lenni, akkor be kell fújnia. Így. Méreg. Az egész akár legyenek bogarak. Lehet kucolva, csak méreg hiányzik még. Egyáltalán jól összevágja a... Elfelejtik, ezek megnézik ki felélelődnek. Elfelejtik akkor el. Gyertetek, csak meg ne lökjetek. Jó, húgolj fel, és meg kell mérni, hogy milyen... Gyertetek, csak. Milyen Attila, vigyázz el csak! Mi a Nisztári? Hát nem bírok, hát... Elengedhető, tényleg méred van. Ne? Jó van. Hozzá kell kötni. Hát hozzá, körülött össze. Kérdezzek, hogy melyik a tiéd? Majd én. Az úgy a tiéd. Én eskod nem kell. Üvegen, üvegen kívül. Üdvözlően ne figyel sok mindent már. Nem, kell. Le kell pakolni az asztalt, hogy vissza legyen rakva. Ide teszem. Veszli. Most ide rakom, amíg főtér. Üveget a helyére. Érdekli azt sörtek. Megszűnt létezni valami. De az apját nem vagy tolva itt meg. Az apját kiállva tudod, hogy nincsenek jóval. Nincs olyan már kell. Nem azt mondták az apát, hogy nem fűz rájuk a menet. Nincs hozzá. Ha nem te mondod, hogy tedik el neked neki a felesége nem fűz az öregre. Te mondtad. Mi? Hát az öreg rászra nem fűz a menyecske, nem te mondtad? Nem. Hát akkor mi a látom, hogy már termél az öregtől? Hát az öregtől kiállom. Na, már semmi köze nincs, mert semmi az? Nem jó, hogyha mérítőtet elárakom, akkor hát adalkod be tenni, na? Vagy másik mérítőt elárakom? Nem, és az erítő, azt is könnyen megtalálom. Hol lakik? Én nem látok sehoz az erítőt. Ez itt volt, amit a beszéljük. Kockával volt? Meglátod a hajtát. Látom. Elmész a Becsei útra. Igen. Köröszi mész a rampán. Van, igen. Most mindjárt megfordulsz jobbra, ott a vasút mellett. Siszki! Mindjárt jobbra. Nem olyan sokáig kell menni, ott addig mész, amíg vannak házak, ott az utolsó az övé. Meglátod, mert a kombályok kint állnak, meg minden. Azt tudom, akkor melyik az. A Becsei úton megyek, és a Becsei úton között mész a vasúton. Attól a vasútnál is van rengeteg kombály, minden szar, azt tudom, akkor be kell menni. Nem mész tovább a Becsei úton, hanem mindjárt megvolt a vasút mellett. Ja, ott van sok. A vasútnál van ilyen főút, ott azon mész, addig még vannak házak, van ott egy 5-6 ház. Ott keresed az erítőt. De ott a kutyák harapósak egy kicsit. Nincsen neki kutyája, ott van az utolsó ház az övé. Akkor egészen be kell menni a Köves útra. Értek. Nincs Köves út, most mondom. Ha valami megyek a Köves úton, így megyek át a vasútra, és akkor így jobb felé lefordulok. Van egy Földes út, és akkor megyek befelé. Nincs a Földes úton befelé. Nem sokat kell menni. Annyit, mint ide körülbelül a Széles utca. Ott van megváltozott. Én Price kombályok állnak a, kint a fő idén a gépjén, vagy a portáján, vagy minek nevezze. Érted? Most tudtam komolyan beszélt. De az el kell menni idejelbe. Még otthon van addig. És komolyan beszélt. Akkor még néztem, hogy nem jön az Erika. Hát akkor neked nagyon rosszul járt az órát? Borzasztó rosszul, amikor már fél tizenegykor itt voltam. Mikó? Fél tizenegykor, amikor én piacidáztam. Hát most mutatom, ha fél tizenkettőkor már azt láttam, hogy mikor jönnek az öcsémi. Már torták még csináltam meg mindjárt. Nem tudjátok, hát de jó. Ezt órát nézhetünk vele. Lejegyeztetem az órát, tata. Tényleg, nem voltunk már, az én is néztem. Mindegy, így jöttem, hogy hála Istennek, jött, legyél a szívára. Dolgokat, ne elvész a lábára. nem akarok, nem teszi arra. De nagyon persze. Még ki akarom neki adni jó a főt is. De nem tíz már rá jól, hogy a szoborra se. Ha mennyi? Hát 12. Hát akkor 12-t kell mondani. Hát ki mondjam, nem. Hát hogy jövő. Hát kérdezik, hogy mondtam 11. Nem, 12. Most, én nem tudom hogy hazudni annyira, hogy most... Mi nem? Mi a hazudás? Milyen beszélsz most? Nem hazudás, hogyha hazafelé beszélsz. Hát te jó gyertyait úgy beszél. Sütték a kalácsot, azt akkor látsz, amikor a panni elvíteni ki. Jó, a kándor sütték a kalácsot. Meg az is, hogy még a tavaly járnak, a rég járnak, a jövőjét kifizetni. Mi a fasz szok előre fizetni? Ha jó, akkor megjegyezem neked. Nem, előre kell a tészre mindig abban azt a fizetni, hogy mit bánom, hogy egyezi. Te egyezi akkor rám. Még ennek elvész, az komolyan beszélsz. Így van. Az egyik, te komolyan kibeszélni, te vagy a fiatal. Amíg elvész, van a mócsúk van. Tölvék okosak. De azt mondta, hogy kivették 10 évre. Kivették 10 évre. 5 évre. 5 évre van most, azt hiszem. Elvitték aláíratni, mint a mert arra volt a picsukának ideje, hogy elvigye aláíratni. Na, ott a kettő tanul is. Az is kivette 10 évre. Majd a műcsülnak a tudtája, hogy kérdve a... Összeszedegetem a dolgot, megmondod, hogy mennyit akarsz megenni. Vagy igyekbe, vagy még igyekbe. Melyek haza, azt hiszem, hogy minket kell vinni, de ezt is elbírod vinni, akkor csak le nem menjen a szománc. Nem bírom már, te ezeket a sokat pakolj. Melyik a tiéd? A vecsusi. Akkor nem az a tiéd. A kettőt vigyem el. Akkor vidd a háromat, neked a három belefé. Akkor ezeket viszem így. Ezt a akkor ez a három a tiéd? Nem iszok már elég volt. Nem iszok már elég volt. Ezt az áramat elviszem, akkor viccibe belerakom. Jó, én vagyok a legrosszabb számodra, hát? De legyen, akkor... Itt amma, hallgatva. Menj!